Zapraszamy do reklamy. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Żegnamy reklamy. Program Trzeci, niedziela, 5 listopada, minęła 7. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Nowy Sejm rozpoczyna pracę za 8 dni. Pytanie, czy z rotacyjnym marszałkiem. Jeszcze w tym miesiącu w Brukseli powróci temat zmian w traktatach Unii Europejskiej. Alarm na lotnisku w Hamburgu. Uzbrojony mężczyzna wraz z dzieckiem jest na pasie startowym. Trwają rozmowy przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy dotyczące umowy koalicyjnej. Jej treść mamy poznać w nadchodzącym tygodniu. Jedną z propozycji jest wprowadzenie tak zwanego rotacyjnego marszałka Sejmu. Takie rozwiązanie istnieje w Parlamencie Europejskim, mówił w Trójce europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Jest to rutynowe, pisane w regulamin, nie bulwersujące, właściwie nikogo nie dziwiące. Nikt nie używa słowa rotacyjny. Buduje stabilizację i pewnego rodzaju stały fundament do współpracy wielu grup politycznych ze sobą. Propozycja partii opozycyjnych nie powinna wejść w życie, mówiła na naszej antenie posłanka Prawa i Sprawiedliwości Olga Semeniuk-Patkowska. Załatwiać różne sprawy, przygotowywać reformy i programy można z innego miejsca niż to właśnie, w którym trzeba usiąść i pokazać, że jest się rotacyjnym. To jest absolutnie tylko i wyłącznie kwestia wizerunkowa, która nie ma nic wspólnego z fundamentem merytoryczności i stabilności. To jest absolutne nowum, tak pomysł oceniła minister Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta. To, że będzie coś zapisane w umowie koalicyjnej, czy państwo to ogłosicie, to jest inna sprawa. Natomiast ostatecznie trzeba to będzie przegłosować. A jednak patrząc z perspektywy kalendarza wyborczego, które przed nami przecież są, zakończyliśmy wybory parlamentarne, ale za chwilę samorządowe, potem euro i na finiszu prezydenckie, to myślę, że dzisiejsze deklaracje będą podlegać daleko idącej weryfikacji. Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu 13 listopada. Jeszcze w tym miesiącu w Brukseli powróci temat zmian w traktatach Unii Europejskiej. Raport określający ramy tych zmian przyjęła Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego. Chodzi m.in. o przesunięcie wielu kluczowych kompetencji państw narodowych, mówi europoseł PiS Jacek Sariusz-Wolski. Z perspektywy Polski to oznacza, że tracimy suwerenność i to w sposób skokowy. To rewolucja wręcz kopernikańska. Państwa przestają być suwerenne, Polska przestaje być suwerenna. Przy odebraniu pewnej części znaczącej suwerenności to oznacza utratę niepodległości. I w tym nowym rozwiązaniu, gdyby ono się miało ziścić, państwa członkowskie czy państwo takie jak Polska zostaje redukowane do roli regionu, landu, województwa. W proponowanych zmianach chodzi m.in. o odebranie państwom członkowskim prawa weta w 65 przypadkach, na przykład w sprawach polityki bezpieczeństwa, polityce zagranicznej i obronnej. Alarm na lotnisku w Hamburgu. Ruch samolotów został wstrzymany po tym, jak na płytę wjechał samochodem uzbrojony mężczyzna i zatrzymał się na pasie startowym. W samochodzie jest 4-letnią córką, którą chciał wywieźć do Turcji. Stojący w pobliżu samolot i terminal lotniska zostały ewakuowane, mówi rzeczniczka hamburskiej policji Sandra Lewgryn. Na lotnisko skierowano duże siły policji, w tym jednostki specjalne. Funkcjonariusze próbują nawiązać kontakt ze sprawcą. Ze znajdującego się w pobliżu samolotu ewakuowano pasażerów, by nie narażać ich na jakiekolwiek zagrożenie. Rzeczniczka policji podkreśliła, że nikt nie został ranny, ale utrudnienia związane ze zdarzeniem dotknęły ponad 3000 pasażerów. Kraje arabskie sąsiadujące z Izraelem żądają natychmiastowego zawieszenia broni w Gazie. Ministrowie spraw zagranicznych Egiptu, Jordanii oraz innych państw rozmawiali o tym z amerykańskim sekretarzem stanu w Ammanie. Jordański minister spraw zagranicznych oskarżył Izrael o zbrodnie wojenne w Gazie i zaapelował o wstrzymanie walk. Antony Blinken powiedział, że wstrzymanie walk na obecnym etapie nie jest możliwe. Premier Izraela zapowiedział, że walki nie zostaną przerwane, póki Hamas nie uwolni wszystkich zakładników. Ministerstwo Edukacji czeka do czwartku na zgłoszenia szkół i przedszkoli do akcji Szkoła do hymnu. W przeddzień Święta Niepodległości 10 listopada o 11.11 uczniowie wspólnie zaśpiewają Mazurka Dąbrowskiego. Jedną z placówek, która od początku bierze udział w akcji, jest Szkoła Podstawowa nr 185 w Warszawie. Jej dyrektorka Ewa Żochowska uważa to za dobrą lekcję patriotyzmu. Wiemy, że dziecko, które od najmłodszych lat jest to dla niego normą, mówienie o Polsce w takich przystępnych, prostych słowach, uczy w najprostszy sposób właśnie tego patriotyzmu. Niepotrzebne są nam górnolotne sformułowania, my chcemy mieć to w sercu. W ubiegłym roku Mazurka Dąbrowskiego wspólnie zaśpiewały ponad 4 miliony uczniów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, ale będą szanse na chwilę za słońcem. Popada głównie na południowym wschodzie i w centrum kraju i tam dosyć sporo deszczu. Z kolei na szczytach Tatr spadnie 15 cm śniegu. Temperatura maksymalna od 8 stopni na północnym wschodzie do 12 na zachodzie. Nieco chłodniej na Podhalu, tam tylko 7. Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Kłaniam się Państwu po godzinie 7. Marcin Witan. Skoro jesteśmy w temacie Ziemi Świętej z wiadomych powodów, to teraz będzie rozmowa właściwie podzielona na dwie części. Rozmowa pierwsza z kompozytorem, druga z wokalistką, jedną z dwóch, ale taką wiodącą wokalistką utworu, który się nazywa Proście o pokój dla Jeruzalem. Może Państwo pamiętają, dzień 17 października był ogłoszony przez papieża Franciszka dniem modlitwy o pokój w Ziemi Świętej. Tam, jak wiemy, trwają walki między Izraelem a organizacją terrorystyczną Hamas. Dzieją się rzeczy straszne. Oczywiście wiemy, że nie tylko tam, ale tam także. No i dlatego postanowiłem te dwie godziny właśnie poświęcić Ziemi Świętej, Jerozolimie, także zachęcać Państwa do modlitwy o pokój, także tam. To bardzo piękna pieśń napisana specjalnie, ale o tym się wszystkim zaraz Państwo dowiedzą. Połączę się telefonicznie z obojgiem moich rozmówców, no a towarzyszyć nam będzie oczywiście medytacja pieśń Proście o pokój, potem sama pieśń Proście o pokój, taka wyselekcjonowana z części medytacyjnej. No i utwory, które skomponował Dominik Dubiela, w których pojawiła się także Monika Bogusz, ale o nich dokładnie pod koniec tej godziny spotkania. No a jako się rzekło, teraz telefon i Dominik Dubiel, prosto z Krakowa. Proście o pokój dla Jeruzalem. Obok księdza widnieją jeszcze dwie osoby. Mateusz Frankiewicz i Anna Weber, tak? Dokładnie tak. Jak to w ogóle się stało? Jak doszło do napisania tego utworu? Właściwie impuls do tego wyszedł z takiego międzynarodowego środowiska naszej modlitwy w drodze. Jako jezuici prowadzimy tutaj taką aplikację do codziennej medytacji Modlitwa w drodze. Natomiast to jest taka nieoficjalna, ale jednak międzynarodowa sieć aplikacji związanych z nami, z jezuitami. Cała historia zaczęła się w Wielkiej Brytanii jako Pray As You Go i jesteśmy w kontakcie w ramach tych różnych wersji językowych. I kiedy wybuchła ta wojna właśnie Izrael-Palestyna, pojawił się taki impuls w tym naszym międzynarodowym tutaj zespole, żeby stworzyć jakąś wspólną modlitwę o pokój. I najpierw to była inicjatywa, która miała być jednym wspólnym tekstem. Później zaczęliśmy pracować troszeczkę w innym stylu, czyli każda wersja językowa zaczęła właściwie przygotowywać swoją własną modlitwę o pokój. To był impuls, który mnie popchnął, żeby napisać piosenkę, która pomogłaby troszeczkę skanalizować te emocje, te trudne uczucia, trudne myśli i przekierować je na modlitwę. A ja bardzo mocno wierzę w to, że muzyka ma właśnie taką moc, która pomaga wyrazić więcej. Napisałem najpierw taki refren do tego właśnie psalmu 122, tego fragmentu: proście o pokój dla Jeruzalem, niech żyją w pokoju, którzy cię miłują, którym to psalmem wiele osób w tym czasie się modliło. Kiedy to naszkicowałem, zatwierdziliśmy ten projekt w redakcji naszej modlitwy w drodze i wtedy właśnie zadzwoniłem do mojego przyjaciela Mateusza Frankiewicza, wspaniałego producenta muzycznego, z którym też współpracujemy od wielu lat. I Mateusz z kolei zaproponował, że oprócz Kasi Bogusz, o której z początku myślałem, pisząc tę piosenkę, żeby zaprosić też Anię Weber, z którą on współpracuje. No i w ten sposób ta piosenka nabrała w ogóle też wymiaru ekumenicznego, a nie z chrześcijanką, ale nie katolickiego wyznania. I w ten sposób ta piosenka tak powoli nabierała kształtów, aż do tej formy, którą możemy usłyszeć teraz. Ja ją napisałem kwadrans, ten refren. Później nad zwrotką, jak już opracowaliśmy taki szkielet muzyczny od takiej strony produkcyjnej, no to już w studiu Mateusz z Anią wypracowali tę muzykę dla zwrotki. Więc cały proces trwał, myślę, że około 5 dni, jeśli chodzi o produkcję samej piosenki. Natomiast później do tego doszedł jeszcze teledysk, który nakręcił Mikołaj Templa z dziewczynami z Teatru Tańca Lidia. I to się złożyło na taki cały obraz. Plus do tego modlitwa, medytacja, którą napisaliśmy właśnie w naszym składzie redakcyjnym, Modlitwy w drodze, która wychodzi od tych tekstów biblijnych, od tej modlitwy o pokój i ma na celu przeprowadzenie słuchacza właśnie od takiego szerokiego, globalnego planu, czyli od tego, co nas wszystkich niepokoi, co nas dotyka, co jakoś drażni nasze serce, czyli od tych wszystkich wojen, niesprawiedliwości, przez to, co się dzieje w naszym bliższym otoczeniu, bo też wszyscy spotykamy się z jakąś niesprawiedliwością, z jakimiś trudnościami w naszym otoczeniu, społeczeństwie, miejscu pracy i tak dalej, aż po spotkanie się z samym sobą w naszym wnętrzu, odkrycie tam w naszym wnętrzu Pana Boga, który jest źródłem pokoju i od którego możemy rozpocząć budowanie tego pokoju na zewnątrz, które później zatacza coraz szersze kręgi, jak wierzymy. Myśl o tym, co aktualnie przeżywasz ty, twoje otoczenie, czym obecnie żyje świat. Spróbuj przez chwilę popatrzeć na to wszystko z Bożej perspektywy. Thank you. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują. Nasz świat jest poraniony niesprawiedliwością, przemocą, wyzyskiem, rządzą władzy. Tak wiele osób cierpi, jest pozbawionych środków do życia i obdzieranych z nadziei. Nawet jeśli my sami żyjemy w poczuciu bezpieczeństwa, trudno nam przechodzić obok tego obojętnie. Pomyśl chwilę o tych, którzy cierpią. To wszystko, co czujesz, nawet jeśli jest trudne, może stać się teraz Twoją modlitwą. Nasze najbliższe otoczenie, nasza codzienność również nie jest wolna od cierpień i zranień. Najbliższe osoby czasem zawodzą nasze oczekiwania. Spotykamy się z niesprawiedliwością w pracy lub społeczeństwie. Również my sami nie zawsze potrafimy kochać tak, jakbyśmy chcieli. Powierz Bogu relacje, w których potrzebujesz więcej życzliwości, troski, miłości. Pragnienie miłości sprawia, że boli nas cierpienie innych, oburza nas niesprawiedliwość, że tęsknimy za głębokimi, bliskimi relacjami. To pragnienie jest w nas dogłębnie wpisane. Pokazuje nam, kim naprawdę jesteśmy. To święta przestrzeń Bożej obecności w nas. Mieszkanie dobra, piękna i pokoju. Zatrzymaj się chwilę w tej przestrzeni. Jedynie w Bogu spokój znajduje dusza ma od niej. rozmawiaj z Bogiem, który jest źródłem pokoju w tobie. Otwórz się na Jego inspirację. W jaki sposób możesz ten pokój przekazywać światu? Jak to się komponowało? No 12 minut. No imponująco, że tak powiem, to brzmi. Ale co? Podejście do klawiszy? Czy do gitary? Czy jak to było? Sama piosenka to jest około 3 minut. Punktem wyjścia no to byłem po prostu ja z pianinem i przy tym sobie usiadłem i tak naszkicowałem klimat, to jak to słyszałem w mojej głowie, harmonię i tak dalej. Ten szkic wysłałem do Mateusza i później przyszedłem do studia. I wtedy tam nagraliśmy już taką ramę całego utworu, która później wypełniała się kolejnymi muzykami, którzy się dogrywali. Tam Mateusz dograł oczywiście altówkę, troszeczkę jakichś sampli, trochę elektroniki, kontrabas. Michał Pamuła nagrał instrumenty perkusyjne. Kuba Wołek dograł mandolę. Później jeszcze Ania Weber, która też dograła troszeczkę instrumentów klawiszowych. Kasia Bogusz. Ja nie ukrywam, że to jest jeden z moich ulubionych głosów w Polsce, więc w większości moich piosenek Kasia Bogusz się pojawia. Z tego względu, że jej głos po prostu sam w sobie pomaga w modlitwie. Stąd w taki sposób ta właśnie piosenka się kształtowała. Jakby piosenka i medytacja są jakoś tak ze sobą, myślę, integralnie powiązane, bo tak jak mówiłem, to jest format, który słuchacze modlitwy w drodze, nasi osoby, które się modlą z nami, znają bardzo dobrze. Z tą różnicą, że normalnie, codziennie można odsłuchać medytacji, która zawiera też w sobie muzykę i zawiera w sobie Ewangelię z dnia. Natomiast tutaj połączyliśmy to, czy właściwie doszło do takiej fuzji, czyli tekst Słowa Bożego, czysty tekst wzięty prosto z Pisma Świętego. Mając z tyłu głowy ten wymiar ekumeniczny, też pomyślałem, że to będzie chyba najlepsza opcja, bo psalmami modlimy się zarówno my jako chrześcijanie ze wszystkich denominacji chrześcijańskich, jak i Żydzi, więc to jest modlitwa, którą się wszyscy mogą pomodlić. I tak to chyba rzeczywiście zafunkcjonowało. No, kilka dni temu w Warszawie na Placu Grzybowskim odbyła się modlitwa taka międzyreligijna, gdzie byli chrześcijanie różnych wyznań, Żydzi, muzułmanie. i wszyscy razem modlili się różnymi modlitwami i na końcu śpiewali wszyscy razem te pieśni, właśnie prosi o pokój dla Jeruzalem, które oczywiście ma sens przede wszystkim taki głęboki duchowy. Ojciec jest zresztą bardzo aktywnym kompozytorem, na przykład Litania za Ukrainę, prawda? Czy też na przykład Zabierz Panie i przyjmij pieśń na rogi ignacjański, hymn Bożych Buntowników, ten co zaufał. No i pamiętam, jak ojciec napisał taką kompozycję na święto parafii jezuitów na Kopernika, prawda? Tak. Teraz w Krakowie to już taka praca właśnie kompozytorska w dużym stopniu? Właściwie to nie jest do końca tak, to jest taka zawsze aktywność w międzyczasie, że tak powiem, bo ja nie jestem też kompozytorem z wykształcenia jestem powiedzmy muzycznego, dyrygentem i chórmistrzem i nauczycielem, natomiast to ta praca kompozytorska to jest taka zawsze trochę w międzyczasie i zawsze nakierowana na jakiś cel jakby dodatkowy, mający jakiś taki szerszy walor, czy pastoralny, czy ewangelizacyjny, i stąd te wszystkie inicjatywy. Tam nie ma takich rzeczy napisanych do szuflady, które po prostu to wyprodukujmy, tylko zawsze wpisujące się w jakieś wydarzenie. No ten hymn Bożych Buntowników tak zwany, no to jest pieśń o Stanisławie Kostce. To był jubileusz jego, nie pamiętam, śmierci chyba. Czy właśnie Zabierz Pani i przyjmij z okazji roku ignacjańskiego, którą napisałem zresztą podczas moich rekolekcji, takich bardzo ważnych dla mnie ignacjańskich. Obecnie mój czas dzielę między jeszcze studia magisterskie na Akademii Muzycznej, między pracę w Modlitwie w Drodze i różne inne inicjatywy. No, troszeczkę współpracuję z naszym portalem deon.pl, co się głównie sprowadza do nagrywania podcastów ze współbratem z Łukaszem Sośniakiem, podcast jezuicki. No, od czasu do czasu publikuję w różnych miejscach dla różnych redakcji, prowadzę warsztaty muzyczne w różnych miejscach. Tak to idzie wszystko do przodu. No, oprócz tego oczywiście na miarę możliwości i potrzeb posługuje jako diakon. Dominik Dubiel, jezuita, prosto z Krakowa, wcześniej w Rzymie, kompozytor, współkompozytor tej właśnie pieśni. No i teraz, jako się rzekło wcześniej, będzie także rozmowa telefoniczna z główną wokalistką, o której zresztą wspomniał Dominik Dubiel w trakcie tej rozmowy, ale zanim to się zdarzy, usłyszeli państwo pieśń Proście o pokój Jeruzalem, opracowaną jako element medytacji. A teraz, żeby państwo mogli zobaczyć, jak to w oryginale wyglądało, zanim powstał pomysł medytacji, będzie sama pieśń. Autorstwo Dominik Dubiel. Muzyka, słowa to fragmenty dwóch psalmów. Proście o pokój dla Jeruzalem, niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują. Proście o pokój dla Jeruzalem, niech żyją w pokoju. proście o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują. Katarzyna Bogusz, głos. Piosence Proście o pokój dla Jeruzalem, głos niepowtarzalny, powiem szczerze, zupełnie z ręką na sercu. On powoduje, że ten utwór bardzo, między innymi on oczywiście, że ten utwór bardzo w pamięć nam zapada. Dominik Dubiel powiedział, że jest to jego ulubiony głos. Ojej, bardzo jest mi miło też, że możemy porozmawiać chwilę o tej piosence. Przyjaźnimy się z Dominikiem już od kilku dobrych lat. I ja zawsze, jak tylko jest pytanie od niego odnośnie piosenki, która może sprawić, że ktoś się będzie mógł tym jakoś pomodlić, ukoić, coś przeżyć, coś pomóc, skanalizować jakieś swoje przeżycia, emocje, uczucia, to ja się praktycznie zawsze w ciemno zgadzam, nawet często nie jestem zaznajomiona jeszcze z piosenką, a zwykle już się zgadzam, bo jakoś tak się składa, że ta dominikowa wrażliwość, która często później jest gdzieś tam obrabiana przez zaproszonych przez niego artystów, okazuje się, że też jakoś mi w sercu gra i cieszę się z kolei współpracy, szczególnie, że właśnie miałam okazję wyśpiewać jakiś też swój smutek i ból związany z tym, co się dzieje. Ja tak naprawdę nie byłam jakoś super zaznajomiona z procesem powstawania tej piosenki, co tam się z nią dzieje. Po prostu dostałam wiadomość, chodzi o modlitwę, o pokój, czy w to wchodzisz. Mm-hmm. Więc ja naprawdę praktycznie w ciemno gdzieś tam się na to zdecydowałam. No i efekt jest taki, jaki jest. Pani się zgodziła bez namysłu, ale czy ten namysł w ogóle jakoś później przyszedł? To znaczy właściwie na przykład taki, no co to da? Co to da? Napisaliśmy, poszło w świat, można posłuchać, zobaczyć na YouTubie. Jest medytacja też w oparciu o tę pieśń, no ale co to da? Tak, właśnie przychodzą mi takie myśli. Jestem też osobą, która stara się jakoś mniej więcej tą sytuację na świecie jakoś obserwować, chociaż przyznam, że nie mogę jakoś, muszę sobie dozować te informacje, bo bardzo się tym jakoś przyjmuję. Dużo niepokoju też się to wkrada w moje życie i serce właśnie czytając o tych wszystkich okrutnych rzeczach, które się dzieją. Więc kolejne gdzieś tam zarzewie konfliktu, które się odnowiło tak naprawdę, nie pojawiło, bo to wiadomo, historia jest bardzo, bardzo stara i trudna. Gdzieś znowu rozbiło to moje serce na pół albo nawet więcej fragmentów i przychodzi taka myśl, co ja mogę zrobić. I właśnie tak naprawdę tej rodzinie ludzkiej zostałam obdarowana głosem, więc jedyne, co mogę zrobić, znaczy może nie jedyne, ale pierwsze, co przychodzi mi gdzieś tam do głowy, to użyć tego głosu i jeżeli, a okazuje się, że tak, taki utwór może komuś przynieść chociaż chwilę pokoju w sercu, chociaż chwilę jakiegoś ukojenia, może wlać odrobinę nadziei, kierować myśl w jakąś dobrą stronę. Wydaje mi się, że to jest warte tego. Nie wymagało to ode mnie jakiegoś niesamowitego. Nie musiałam jechać na drugi koniec świata, nagrywać tej piosenki, więc jakby minimalnym naprawdę wysiłkiem i we wspaniałym towarzystwie zaśpiewać jest dla mnie zawsze przyjemnością i świętem, a jeżeli okazuje się właśnie, że to komuś może cokolwiek przynieść, być może niewielkiego jakby perspektywie świata i właśnie tych ofiar, tych strasznych sytuacji, to nie wiem, cały czas chyba chcę wierzyć w takie małe, dobre, pozytywne gesty, piękno też, które może jakoś nieść ludzi. W wielu miejscach, gdzie jest jakaś wojna, jakaś trudna sytuacja, w obozach uchodźców, tam o dziwo muzyka, sztuka nie umiera. Ludzie śpiewają, grają, uciekają się do tego, więc jest to dla mnie jakaś taka intuicja, mimo to, że nie żyję w takich granicznych warunkach, że nadal warto po takie środki sięgać, że nie jest to kwiat u kożucha, że jest to coś, co ma sens. Thank you. Zbawicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Miała pani możliwość przebywania w Ziemi Świętej? Tak, kilkukrotnie byłam zarówno w Izraelu, jak i w Palestynie. Mam przyjaciół muzyków z Izraela, kontaktowałam się z nimi zaraz po tym, co się wydarzyło. Są to też ludzie, którzy angażują się od lat w jakieś takie braterstwo między tymi narodami, kulturami, światami. Tak naprawdę sytuacja jest tam bardzo właśnie też nieoczywista. Znam ludzi z kibuców i naprawdę jest mi bardzo, bardzo ciężko o tym myśleć, bo wspaniali ludzie są po prostu. Zawsze też ci moi koledzy powtarzali, że kiedy człowiek staje naprzeciwko człowieka, to nie ma to takiego znaczenia, skąd jest. I oni tego doświadczają, oni też są takimi orędownikami właśnie budowania tych mostów pomiędzy nimi i jakoś też widzę, jak teraz też nawet gdzieś tam w mediach społecznościowych próbują nieść muzykę, też budując jakieś porozumienie właśnie między ludźmi, nie na poziomie jakimś rządowym, jakichś organizacji militarnych czy innych, tylko właśnie między człowiekiem a człowiekiem. Myślę, że to jest też bardzo trudne, żeby nie dać się podzielić, prawda? Jeśli na przykład trwała przyjaźń i współpraca między Arabami, Palestyńczykami, a Żydami. Nie dać się podzielić teraz, tak? Mimo tej propagandy, że to są oni, że to są nasi wrogowie. To jest, myślę, bardzo trudna próba. A ja sobie też pomyślałem, że ta Jerozolima, obecna w psalmach, którymi się też modlimy wszyscy chrześcijanie, ona jest w jakiś sposób wszystkich nas, znaczy wszystkich chrześcijan, niezależnie od tego, czy czy tam byliśmy, czy nie, no to jest to jakoś też nasza ziemia. Tak mi się wydaje. Cóż, no ciężko się nie zgodzić. Jest to miejsce niesamowicie ważne i chyba każdy, kto był, miał okazję odwiedzić to miejsce. Też nawet perspektywa czytania słowa Ewangelii czy Starego Testamentu naprawdę się zmienia, bo człowiek gdzieś tam sobie unaocznia pewne rzeczy. Te wyobrażenia, które sobie budował latami, mogą się skonfrontować z też już odmienioną rzeczywistością, bo Jerozolima wygląda też już teraz inaczej niż te tysiące lat temu, ale tak, jest jakiś taki, to jakoś mieszka w słowie, komu jest to drogie, ważne, kto szuka Boga. Myślę, że w tym miejscu może doświadczyć czegoś szczególnego. Jeszcze na koniec chciałem zapytać, czy ma pani jakieś echa tej inicjatywy i swojego w tym udziału, w ogóle no tego, że zaistniał ten utwór, poszedł w świat? Przyznam, że nie śledziłam tak szczególnie ani komentarzy, natomiast to chyba dla mnie najcenniejsze, to dostaję wiadomości od mi bliskich osób. Nawet mama mojej przyjaciółki na mnie napisała właśnie, że rozsyła tą piosenkę komu się da, bo jest piękna i właśnie spełnia swoje zadanie, czyli przynosi refleksję i ukojenie. Bardzo dziękuję. Katarzyna Bogusz, śpiewająca pieśń Proście o pokój dla Jeruzalem, jak już Państwu mówiłem, kompozycja Dominika Dubiela i jeszcze dwóch innych osób. Wokół gęsta mgła, zimny mrok, trudny każdy krok. Pewności ciągle brak, siły słabną, ale w sercu głos. Bowiem ten, co zaufał Panu, odzyskuje siły swe. Bowiem ten, co zaufał Panu, nigdy nie zawstydzi się. On poszedł tam, gdzie prowadził go duch, gdzie pod swój sztandar wzywał król. Poszedł sam wszystkim wbrew, tam gdzie pragnienia mogły spełnić się. Poszedł tam, gdzie prowadził go duch, gdzie pod swój sztandar wzywał król. Poszedł sam wszystkim wbrew, tam gdzie pragnienia mogły spełnić się. Pragnienia, priorytety, dobre rady, myśli kłębią się. Wszyscy mówią, jak ma żyć, a naprawdę jeden Bóg to wie. Bowiem ten, co zaufał Panu, odzyskuje siły swe. Bowiem ten, co zaufał Panu, nigdy nie zawstydzi się. On poszedł tam, gdzie prowadził go duch, gdzie pod swój sztandar wzywał król. Poszedł sam wszystkim wbrew, tam gdzie pragnienia mogły spełnić się. Poszedł tam, gdzie prowadził go duch, gdzie pod swój sztandar wzywał król. Poszedł sam wszystkim wbrew, tam gdzie pragnienia mogły spełnić się. Sztandar wzywał król. Poszedł sam wszystkim wbrew, tam gdzie pragnienia mogły spełnić się. Ten, co zaufał, tak nazywał się ten ostatni utwór, do muzyki Dominika Dubiela, bo te utwory, które Państwo słyszeli, skomponował Dominik Dubiel. To nie tylko pieśń Proście o pokój dla Jeruzalem, Katarzyna Bogusz śpiew, też słyszeli Państwo z nią rozmowę, ale Litania Loretańska, tu oczywiście Katarzyna Bogusz i Joachim Mencel na lirze korbowej. to jeden z niewielu w Polsce ludzi, którzy na niej grają. To zupełnie unikalna rzecz, unikalny instrument. No i potem ten, co zaufał. Dominik Dubiel, proszę Państwa, jak już powiedziałem, jest kompozytorem i z nim na początku połączyliśmy się telefonicznie. Zależało mi na tym, żeby Państwo usłyszeli autora, głównego autora muzyki Modlitwy o pokój dla Jeruzalem, bo to właściwie był główny bohater, można powiedzieć, tej naszej drugiej godziny i to ta pieśń spowodowało, że postanowiłem w jakiś sposób Ziemi Świętej i Jerozolimie poświęcić także część pierwszą audycji. Jeśli Państwo jej nie wysłuchali, nie zdążyli wysłuchać albo nie wiedzieli o niej, a chcieliby Państwo jej posłuchać, to odsyłam na stronę Polskiego Radia, redakcji programów katolickich i do zakładki Muzyczne Rozmowy. Tam z pewnością wkrótce znajdzie się ta audycja, jak zresztą, mam nadzieję, jak znajdują się tam konsekwentnie wszystkie inne, robione przeze mnie i przez moją koleżankę Agnieszkę Trzeciakiewicz. Także, proszę Państwa, zapraszam serdecznie. Ten utwór Proście o pokój dla Jeruzalem jest także dostępny na YouTubie i przypuszczam, że nie tylko dla tych z Państwa, którzy są lepiej obeznani z tymi wszystkimi internetowymi sposobami przenoszenia dźwięku i sięgania do muzyki, to zapewne będą wiedzieli o tym, gdzie szukać. Jest tam sama pieśń, znajduje się tam także prezentowane przeze mnie rozważanie, medytacja przygotowana przez jezuitów z Krakowa, o której ojciec Dominik wspominał. No i znajduje się tam także pieśń Proście o pokój dla Jeruzalem, jakby to powiedzieć, w wersji sotte, czyli sama pieśń tak, jak została skomponowana. No i słuchaliśmy jeszcze Dominik Dubiel oczywiście, Katarzyny Bogusz w pieśniach, które Dominik Dubiel skomponował, a więc Litania Loretańska, Ten, co zaufał. No i teraz już na koniec naszego spotkania Zabierz, Panie, i przyjmij. Pieśń skomponowana na rok ignacjański. Marcin Witan, do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. Maraton Chopinowski Polskiego Radia w Święto Niepodległości. 26 godzin muzyki, ponad 50 pianistów i wszystkie utwory Fryderyka Chopina. Wykonaniom dzieł towarzyszyć będą projekcje obrazów z cyklu Chopinowi Jerzy Duda Gracz. Zapraszamy 10 i 11 listopada do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Początek o 19:00, wstęp wolny. Transmisja w Polskim Radiu Chopin oraz streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Współpraca Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.